info zawrze podcast informacyjny. Gorący zwiastun. Maja 2009 roku, czas na zwiastun Info Zabrze. W odcinku numer 1 wywiad z członkiem Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Mikulczyce, panem Kollochem. Opowiemy o wielkiej imprezie w naszym mieście, przesłuchaniach do programu Mam Talent. W Zabrze utalentowanych do Domu Muzyki Tańca zebrało się ponad 2000 osób. Przejrzymy wydarzenia ostatniego czasu, jak również pośmiejemy się trochę mieszkańców naszego miasta. Nie zabraknie też komentarzy. Serdecznie zapraszam. Odcinek pierwszy Info Zabrze już 22 maja. Oczywiście nie zabraknie bieżących informacji, których nie zdążyłem tu opisać. A lepsze newsy na bieżąco na infozabrze.blogspot.com. Pod podcastem SLA17 zaprasza na swoją nową stronę internetową. Są dwa adresy: slawomir.pcbh.pl, jak również slawomir.pcbh.pl. Serdecznie zapraszam. Do widzenia.